17. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. I mówimy dobry wieczór, bo to jest godzina 19, audycja popołudniowa w Trójce. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Pojutrze pierwsze spotkanie polskiego i izraelskiego zespołu do spraw dialogu historycznego. Komisja, która bada zwroty stołecznych kamienic, będzie działać na nowych zasadach. Wyższe będą kary za niestawianie się na jej posiedzenia. Podejrzane przelewy na kontach rodziny Władimira Putina. Celem jest dialog. A w czwartek delegacja polskiego rządu poleci do Izraela, potwierdza rzeczniczka rządu Janna Kopcińska. To zespół, o którym podczas rozmowy telefonicznej rozmawiał premier Mateusz Morawiecki z premierem Benjaminem Netanyahu. Na czele delegacji z Polski stanie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a spotkanie, jak mówi członek zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, Bronisław Wilstein, ma przełamać wymianę wzajemnych ciosów i stworzyć instytucjonalne podstawy do badania wspólnej przeszłości. Chodzi o kontrowersję wokół noweli ustawy o IPN, która nie podoba się Izraelowi, a której część przepisów zbada jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z nowelą, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Za 2 tygodnie Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zacznie działać na nowych zasadach. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy, na mocy której działa gremium pod przewodnictwem wiceszefa resortu sprawiedliwości Patryka Jakiego. Z 3 do 10 tysięcy złotych wzrosną kary grzywny za niestawienie się przed komisją. W razie ponownego niestawienia się kara wyniesie 30 tysięcy złotych, mówi Sebastian Kaleta, członek komisji. Kwoty dotychczas stosowane nie robiły wrażenia na niektórych wzywanych osobach. A w przypadku osób uporczywie uchylających się od stawienia się przed komisją, możliwe będzie wystąpienie do prokuratury o przymusowe doprowadzenie ich na rozprawę. Najpierw dziennikarka na Malcie, teraz dziennikarz śledczy na Słowacji. Jan Kuciak to druga osoba w ciągu ostatnich kilku miesięcy zamordowana na terenie Unii Europejskiej. Pracował nad sprawami korupcyjnymi sięgającymi najwyższych władz i to może mieć związek z jego śmiercią, mówi Tibor Gaspar, rzecznik słowackiej policji. Z dostępnych informacji wynika, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni jest śledztwo dziennikarskie, które właśnie prowadzi. Z Janem Kucakiem pracował kanadyjski dziennikarz Tom Nicholson. Zuzanna Petkowa, dziennikarka tygodnika Trend. Wypowiedź dla RTVS. To były grube sprawy sięgające poza granice Słowacji. Mam informację, teraz pracował na jednej wielkiej wersji. Mówi Matus Kostolny, redaktor naczelny Dennik N. Ostatni jego materiał miał dotyczyć włoskiej mafii, która działa we wschodniej części Słowacji. Są jednak plotki, że szef włoskiej mafii był powiązany z lokalnymi szefami partii Smer, z której wywodzi się aktualny słowacki premier Robert Fico. A premier Fico oświadczył, że jego rząd oferuje 1 000 000 euro nagrody za informację, która pomoże w schwytaniu zabójcy dziennikarza i jego partnerki. Jeden z duńskich eurodeputowanych domaga się dochodzenia w sprawie kont rodziny Władimira Putina w filii największego banku Danii w Tallinie. A chodzi o przelewy bankowe na kontach osób z rodziny Putina i powiązanych z rosyjską służbą bezpieczeństwa FSB. Duński dziennik berliński dotarł do poufnego wewnętrznego raportu z grudnia 2013 roku. Sporządził go jeden z dyrektorów Danske Bank. Informuje w nim ścisłe kierownictwo banku o wielu nieprawidłowościach, jakie odkryto w oddziale Danske Bank w Estonii. Autor raportu twierdzi, że mogło dojść tam do naruszenia prawa i działań nieetycznych. Niektóre osoby posiadające tam firmowe rachunki dokonywały podejrzanych przelewów pieniędzy. Wśród wymienionych w sprawozdaniu osób, według gazety berlińskie, widnieje nazwisko kuzyna Władimira Putina. Chodzi o biznesmena i polityka Igora Putina. Zdaniem gazety w raporcie figuruje też szereg nazwisk osób ściśle powiązanych z kierownictwem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Eurodeputowany Jeppe Kofod uważa, że sprawa Danske Bank jest międzynarodowym skandalem. W wydanym prasie oświadczeniu Kofod napisał, że sprawa pokazuje całkowity brak odpowiedzialności zarówno w zarządzie Danske Bank, jak i władz Danii, Estonii czy Unii Europejskiej. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarskiej grają w Płocku i Gdańsku. To dwa pierwsze spotkania 25. kolejki. Wisła podejmuje Krakowie, jest 0-0, a Lechia remisuje 1-1 z Termaliką. Na trybunach garstka kibiców, siarczysty mróz wystraszył miłośników futbolu. Większa frekwencja spodziewana jest w Warszawie, no ale tu wicelider Legia zagra z liderem Jagiellonią. Początek o 20.30, o tej samej porze Sandecja Nowy Sącz zagra z Zagłębiem Lubin. W bardziej komfortowych warunkach mecze mogą śledzić kibice siatkówki, choćby w hali w Koszalinie ci Chemika Police. Mistrzynie Polski grają w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzyń z Wizurą Ruma. Niestety Policzanki przegrały pierwszy set, a taki wynik przekreśla ich szanse na wyjście z grupy. Szanse na awans już wcześniej straciły siatkarki Budowlanych Łódź. Z rozgrywkami pożegnały się niestety kolejną, siódmą już porażką, tym razem 0-3 w Moskwie z Dynamem. Tyle o siatkówce. W tenisie po dwóch stronach siatki staną zawodnicy Polski i Zimbabwe. Będzie to mecz Pucharu Davisa, dokładnie kolejnej rundy grupy drugiej strefy euroafrykańskiej. Wiadomo już, gdzie zostanie rozegrane to spotkanie? Cieszą się kibice tenisa w Sopocie. To tam, nad morzem, 7 i 8 kwietnia nasi tenisiści powalczą o kolejną rundę i mecz o awans na zaplecze światowej elity. W światowej elicie sportów motorowych znowu zawitał Robert Kubica. W Barcelonie rozpoczęły się przecież oficjalne przedsezonowe testy Formuły 1, a w bolidzie Williamsa zasiadł właśnie Polak. Ciężko się kibicuje, kiedy właśnie taki hałas jest. Ale piękny to jest filmik, który umieścił oficjalne konto Formuły 1 i właśnie dwóch kibiców Roberta Kubicy, którzy stoją przy siatce i za każdym razem, kiedy Robert przejeżdżał, no wiwatowali Robert na jego cześć. Tak. Na pewno. Jego jeździe przyglądali się i dziennikarze, i kibice. Kubica przejechał 48 okrążeń i uzyskał 7 czas dnia. I na koniec jeszcze z tęsknionych dyscyplin zimowych po zakończeniu igrzysk w Pjongczangu informuje, że w Szczyrku rozgrywane są Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim. Dziś rozdano medale w salonie gigancie kobiet i mężczyzn. Tytuły mistrzowskie zdobyli Katarzyna Wąsek i Maciej Bydliński. Chociaż lepiej powiedzieć narciarstwo beskidzkie jednak, skoro w Szczyrku. Tak czy inaczej, w górach mróz największy tej nocy, minus 21 stopni. W Dolinach Karpackich podobnie. Jeśli chodzi o pozostałe obszary, północny wschód minus 20, minus 18, w centrum minus 15, na południowym wschodzie minus 14, nad morzem minus 10. Jutro od minus 13 stopni na wschodzie, minus 9 w centrum, minus 7 na zachodzie, do minus 3 na zachodnim wybrzeżu, w rejonach podgórskich minus 13. Z śniegu troszeczkę dosypie, ale to głównie na wybrzeżu i w pasie północnym i na północnym wschodzie, ale także na południowym wschodzie. Tak będzie jutro. Dziś w nocy raczej pogodnie, śnieg może jedynie popruszyć. Trójka. Program trzeci. 8:08, więc my się już kłaniamy, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia i zapraszamy do trójki. Zapraszamy teraz do Magla Wagli oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 w wyprzedażowej cenie 2499 zł, zaoszczędzisz 400 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny best. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miód Cudnikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magil Wagli. Obok mnie pani Bum Bum. No dobry wieczór Państwu, jestem panią Bum Bum. Dzisiaj będziemy dla Państwa uprawiać muzykę z krajów przeróżnych. W twoim wykonaniu widzę, że są to bardziej skoczne. U mnie będą raczej takie do tańca w parach, po to, żeby się państwo na przykład ogrzało troszkę, gdyż chłodno, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie dość chłodno jest na terenie ulicy, po której chodziłem. No starałem się dzisiaj nawet nie za bardzo wychodzić, ale musiałem przejść, żeby kupić na przykład makaron. A wziąłeś rękawiczki? I okazało się, że bardzo zimno. Tak, wróciłem się nawet po te rękawiczki, bo nie mogłem, to teraz znaczy nie dał rady, mimo dosyć pokaźnego włosienia na rękach. To żebyś nie przymarzł podczas otwierania drzwi samochodowych, jak będziemy wychodzić, gdyż to może się z człowiekowi zdarzyć. Powiedz mi, co to było, bo nie zgadłbym, gdybyś mi nie powiedział, z jakiego kraju owa muzyka pochodzi, bo i troszkę w podkładzie afrobitowo i brazylijsko i śpiewy takie raczej z Ameryką Południową, a to nieprawda. No tak, no bo dzisiaj będzie u mnie muzyka bardzo, bardzo wymieszana. Starałem się do ciebie przynieść zabawę z muzyką elektroniczną, no która chętnie od czasu do czasu z tą korzenną sobie współgra. No i tak jest między innymi na płycie Down in the Basement grupy Mauskowicz Dance Band. Mauskowicz, ale pan pochodzi wbrew podejrzeniom, tak, z Holandii. Prosto z Holandii. Współpracował bardzo przez dłuższy czas z muzykami związanymi ze sceną tak zwaną kumbią z Kolumbii. Między innymi z Juanem Handretem, to jest producent kumbii. Kiedyś o nim opowiadałem zresztą przy okazji podróży po Ameryce Południowej, a w towarzystwie pana Willa Hollanda. Mauskowicz Dance Band to... No właśnie zastanawiam, czy to jakaś rodzina, czy to taki jest prostu myk z tymi nazwiskami, bo Doni Mauskowicz śpiewa, Enmix Mauskowicz gra na gitarze, na basie Manu Mauskowicz. Mi się wydaje, że oni się... A na bębnie i całą produkcją zajął się Nikola Mauskowicz. Mi się wydaje, że oni się w zespole dopiero poznali. Pewnie jakoś tak to, chociaż mamy też naszych miczów spokrewnionych. Wydaje mi się, że tu też jest takie spokrewnienie troszkę naciągane. No. Mauskowicz Dance Band. Podobno, wszędzie tak czytam, podobno świetnie sprawdzają się w małych klubach. To są świetne imprezy taneczne. A panowie bardzo chętnie podróżują po Europie, więc trzeba wypatrywać. Może zajadą gdzieś też i do nas. Proszę wypatrywać. Do nas obcy niechętnie chyba będą przyjeżdżać, z tego co wiem. No ale niektórzy, Rolling Stonesi przyjeżdżają. Nie wiem, czy znasz taki zespół. A to nie znam akurat. No, ale przyjeżdżają. Backmundi, to są artyści brazylijscy, młodzieżowi. I utwór nosi tytuł Lewe, to są artyści z Rio de Janeiro, też pewnie w małych klubach świetnie się ich słucha, a my ich posłuchamy teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Desejo que não vivi, desejo antigo de te encontrar. Bardzo miła pioseneczka, dwie gitarki, troszkę tam brzęczy z tyłu jeszcze jakaś smuszka i pani bardzo ładnie śpiewa i przyjemna dla ucha melodia, co mam nadzieję państwa jakoś ciepło i sympatycznie do świata nastawiło. No, ale taka ciepła, rozbujana brazylijska. No. A nie wiem, czy znasz brazylijskie... Nie. Westerny. Nie. No ja też nie znam. Natomiast pojawiła się taka składanka z muzyką i ta muzyka jest naprawdę wybuchowa, czadowa i w ogóle. Składanka jest z wytwórni Analog Africa, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście jest to wytwórnia niemiecka, ale bardzo dobra wytwórnia, bardzo dobra, bo tam jest no zbiór tych płyt, zbiór nagrań nie tylko z Afryki, ale i z Peru, z południowej części Afryki, jeszcze zaraz tutaj mamy Azję. Niesamowity zbiór i cały czas zaskakujące składanki. A jak oni się nazywają? Analog Africa. O, już kiedyś coś tam wspominałem przy okazji. Tak, mają całą kolekcję bardzo ładnie wydanych winyli. No a teraz mnie zupełnie zaskoczyli, bo nie widziałem, że coś takiego jak brazylijski western jest. A muzyka świetna, natomiast no, hałaśliwa przy tym twoim leciutkim plumkaniu. Ten dobry, a ty będziesz ten zły, tak jak i poprzednio. Retrato Deum Foro. Bardzo dziękuję. Camareo, tak nazywa się płyta. O, Camareo. Os dois cantores são bons de forró. Os dois cantam. Na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança. Madrugada em febre, o pó de gemendo, poeira subindo, o suor descendo. Quem não tava bebo, já tava querendo, e eu cambaleando, e assim descendo. Quando tu balança, dá nó na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança, quando tu balança, dá nó na minha pança. A barra quebrando e eu naquele jogo, tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só batia palma de perna puxada, como quem atira, nem outra pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. por defeito. Quem andava bebo já tava querendo, e eu cambaleando, e aquele vento. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Agora é você, Sandra. Você vai mostrar que é do bom, que é do bom. Na minha pança, quando tu balança, dá um nó na minha pança. No ale jakoś ze strzelaniną nie kojarzy mi się do końca. Ale kłócili się na muzyczkę, chyba że w salonie jakieś tańce. Kłócili się. Ja jeszcze pozostanę, bo no bo wesoło mi się zrobiło na duszy, a za oknem rzeczywiście jest tak jakoś nieprzyjemnie. Ale Camareo, nowa płyta, mam nadzieję, też rozgrzeje państwo. Jest biało, na przykład ja lubię, jak jest biało. No ale jakbym teraz w tej koszulce wyszedł na zewnątrz, nie wiem, czym byłby. Nie wróciłbyś tak szczęśliwy. Natomiast chętnie bym pogrzebał w gatunku pod tytułem brazylijski western, bo może być zabawnie. A czeskie znasz western? A czeskie to akurat tak. Tak, no bo wtedy, kiedy mieliśmy ten słynny czarno-biały telewizor malutki, Lemoniadowego Joe można było łatwo wypatrzeć, bo on taki biały. Na biało. No tak. Właśnie. To pamiętam. I tak powinno zawsze być. Troszkę włoskie pamiętam, no ale brazylijskie. No włoskie, tak. Karina Burz dla państwa zaśpiewa. Teraz, no jeszcze jestem na terenie Brazylii. Oczywiście będzie miękcej niż u ciebie i bardziej subtelnie i bardzo przyjemnie i bardzo cieplutko. Sem poeta, sem meu pai, sozinha. Aquele mundo não era o meu. Então resolvi ir embora. Parti de madrugada sem que ninguém me visse. No to ja wracam do swoich kowbojków i do pistoletów i kajdanek. Brazylijski western. Camareo. Następna odsłona, proszę państwa, Rio Antigo. Thank you. No tych kombojów na koniku tutaj widziałem, no, żeby się tak strzelali przy tym, to niemożliwe jest przecież. Może tam są przerwy w strzelaniu w tym filmie? Dwie. Nie wiem, ale bardzo bym chciał znaleźć jakiś brazylijski jest western, już chciałem powiedzieć serial. Western po tej muzyce, dobre wprowadzenie myślę do lektury. Chyba styki poprzymarzały na okoliczność urządzeń wysyłających wiadomości, albo wiadomości nie mogą wejść z powodu temperatury za niskiej na teren naszego maila, gdyż wiadomości skąpo, chociaż ostatnio wiem, że głównie na Facebooku państwo hasa. No nic to. Modo Avial. Płyta Santany, o której już rozmawialiśmy, jest to dość dziwne dzieło. No ale pierwsze koty za płoty, jak to mówią, może się tak sztuka płytowa w taką stronę przeobrazi, gdyż z tego, jeśli państwo pamiętacie, jest to jakby film bez wizji, czyli połowę owej płyty stanowią dialogi, dosyć prawdę powiedziawszy średnie, i w tych dialogach występuje też sam Santana, który, no umówmy się, śpiewa pięknie, ale czy aktorem jest wybitnym, nie powiedziałbym. Mnie troszkę te dialogi znudziły, przez chwilę posłuchałem, no one są też tłumaczone. Nie jestem entuzjastą w każdym razie tej formy wydawnictwa. Natomiast no, nie da się ukryć, że talent pana Lukasa przebija przez te wszystkie opowieści w postaci bardzo przyjemnych, wolniutkich, cieplutkich piosenek, takich jak na przykład So a Song, którą teraz państwo, mam nadzieję, wysłuchacie. Só o som pode romper, só o som rompe o escudo dessa voz que atravessa as raias do absurdo. Só o som pode salvar, salvar da inanição essa flor da grande massa, cujo nome é canção. O som sou eu. O som sou eu quando calo, ele é você quando cê grita, quando rasga o papel do roteiro previsível. O som sou eu, ele é você. Ouça o som ao redor, improvável, infinito, mas não tentem saber o segredo desse mito. O som sou eu, ele é você. No to ja pojawię się teraz w Ekwadorze, ale za sprawą wytwórni Aya Records. Aya Records to jest taka, właściwie nie wiem czy siostrzyczka, dziecko chyba nowe, malutkie, wytwórni ZZK, która często gości, wytwórni z Argentyny, często gości w Maglu Wagli, ze względu na takie nowe brzmienia DJ-skie, elektroniczne, taneczne. Troszkę nie wiem jaki cel tutaj jest i jaki zamysł stworzenia tej wytwórni, bo z tego, co tutaj widzę w opisie, to po prostu promocja nowych, młodych, zdolnych artystów, a też tak było z ZZK Records i ZZK Records nie tylko do Argentyny się ograniczała ta wytwórnia. Natomiast w wytwórni Aya Records dużo ciekawskich rzeczy, między innymi Mateo Kingman, który był już w Maglu Wagli i wiem, że się podobał. A teraz czas na zespół Ewa. FH się pisze, ale chyba Ewa. Ewa. Państwo z Ekwadoru bardzo chętnie czerpią z muzyki źródłowej. Też tańczą, mają część taką wizualną bardzo rozbudowaną, zresztą bardzo ciekawą, nawiązującą do stylistyki ludowej, prosto z Ekwadoru. Całością opiekował się przez jakiś czas i opiekuje, bo popełnia także remiksy pan Nicola Cruz, wspominam tego pana, bo w Maglu Wagli często się pojawiał. Ja przynosiłem różne remiksy i płyty i chyba jeszcze dzisiaj się pojawi. No to zespół Ewa. Cztery osoby. Mógłby ten zespół powołać do tego zespołu jeszcze Penelope Cruz i Toma Cruza. To by było podobnie jak z tym zespołem, co przedtem puszczałeś, prawda? Tak, tylko to było, no tak, to było trio, a w sumie byłoby siedmiu już wtedy muzyków na scenie. Dobrze, weselej. Weselej. Ewa, Culebra de Monte i tak też troszkę uspokoję się po tych westernowych wyczynach z lasem. Dale, culebra, dale, culebra, que No i tak, tak brzmi Ewa, ale tak brzmi też połączenie elektroniki, no, o której zresztą często opowiadam, bo wydaje mi się, że tam właśnie, no, nie tylko w Ekwadorze, ale i w Argentynie, i w Brazylii dzieją się bardzo dzisiaj ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. No a to połączenie bardzo mi odpowiada i dlatego jeszcze przez jakiś czas pozostanę w takim miksie muzyki elektronicznej z muzyką z Ameryki Południowej. A to była Ewa. Pan Zbyszek mówi, że dziś, jutro piłkarska kolejka ligowa, na drugą połowę zdążycie. No proszę. I co ja zrobię z tą informacją w sumie? Jak oni bidaki... Aha, ale jak oni biegają, to im nie jest tak chyba zimno. Tylko muszą mieć jakieś przykryte kolanka. No, zresztą pan Gil jeździ na rowerze cały czas i daje radę. Co ja tu marudzę? No mnie to jest po prostu już w tym wieku zimniej niż... Państwu. Bardzo dzięki za... Okazało się oczywiście tradycyjnie, że ja tu do Państwa jakieś pretensje, ja tu zapchana, ta skrzynka trzeba fizycznie samemu wyciągać, to wszystko z tych śmieci, z tego przenosić do innych śmieci. Pan Wojtek zainteresował mnie artystą koreańskim, być może go usłyszę, natomiast korzystając z okazji chciałem Państwa zaprosić na przyszły tydzień na higienę, gdyż mam zamiar zaprezentować Państwu, jeśli nie zapomnę, artystę, którego twórczość mną wręcz wstrząsnęła i chyba odkąd prowadzimy Magra Wagli, żadna muzyka nagrana w ostatnich latach takiego wrażenia na mnie nie zrobiła, a artysta jest zupełnie nieznany, choć nazwisko bardzo znane, dalej nie będę mówił, wszystko się odkryje w przyszłym tygodniu. Pan jeszcze, co tu pan pisał, że się dobrze kleiłoby szczotkę do butów przy brazylijce i muzyce, gdyby lepidło niemalże nie wyschło. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo skoro wyschło lepidło, to się paluszki nie przykleją do szczotki albo szczotka do paluszków i będzie można spokojnie uchwycić nią widelec po to, żeby skonsumować jakieś pyszne danie na wieczór, choć na wieczór ponoć niezdrowo. No to Santana jeszcze raz na pożegnanie. Tym razem, proszę Państwa, Brazylijczyk, bo Brazylijczyk, ale obce języki zna i zaśpiewa dla Państwa w języku obcym. Streets Bloom, tytuł utworu. When I was walking down this morning after months on the road, I thought I'm the memory, all I have seen and what I've done. This cultures break my bones. Why the sun is not strong enough, but the noise in my neighborhood brought back the heat, brought back the will. Telling to my friends where I went and with whom I. Telling to my friends. Where I've been, the steps on the dance floor lit the lights of the nightclub. The venue where I played was made of brick from forest plants and vans don't need no fuel to move it through. The streets bloom. When I die, I will be nowhere of who I am, more and more alive than ever to trace my way. When I die, I will be nowhere of who I am, more and more alive than ever. Thank you. No, dostaliśmy kolejnego maila z pięknym zdjątkiem, na którym samotna biała łódka. No nie może nam pan zatykać skrzynki, pan nam ją otwiera na świat przecież, proszę pana. No to tyle chciałbym powiedzieć. Oj, panią Magdę, pan Fisz powalił, pan hrabia rządzi. No i arystokracja, a ja rewolucyjnie po prostu. U nas, no dobrze, no muszę się pogodzić z tą myślą, że pan hrabia rządzi. Co to ja chciałem jeszcze? Fajne jest w sumie, te pieśni same z Santany ładne, bo on ma talent do pisania ładnych melodii moim zdaniem. Natomiast co do całości projektu mam uczucia ambiwalentne, że tak się wyrażę. Ja. Ja nie znam całej płyty, ale te wcześniejsze przynosiłem chętnie, bo właśnie potwierdzam, jest, bardzo ładne piosenki. Tylko mówicie, że te dialogi są, bo to jest właśnie ten pomysł. No, cały koncept taki, tak to bywa właśnie z tymi taki dziwny. Płytami konceptualnymi. Dobra, to teraz ja. Ja wracam, tak zapowiadałem, do dźwięków elektronicznych. Mam problem, żeby znaleźć informacje o całym przedsięwzięciu, które nazywa się Matanza, bo Matanza to znany taki hiszpański zespół heavy metalowy, a właściwie taki hardkorowy. I co nie kliknę Matanza, to wyskakują mi panowie w długich włosach wytatuowani i z krzyżami. Mm-hmm. A tu mi chodzi o zupełnie inną Matanzę, o DJ-ów, którzy są związani z wytwórnią Nomadę prosto z Chile, więc zakładam, że panowie też są z Chile. To jest zupełnie nowa płyta. Na płycie między innymi pojawia się Mateo Kingman, o którym już wspomniałem przy okazji wytwórni Aya. No i zdążyłem sobie tak dzisiaj do śniadania przesłuchać całość. To ten miks bardzo mi się podobał, jeżeli chodzi o brzmienie elektroniczne, ale miks też tych wszystkich gatunków, bo pojawia się i kumbia, pojawia się dub, pojawia się... No bardzo zakręcona miejscami elektronika. Matanza, wybrałem ten utwór z Mateo Kingmanem, żeby było tak piosenkowo, ale myślę, że kiedyś powrócę do takich dłuższych form, bo tam utwory potrafią nawet 12 minut trwać. Vuela, Sui Con Mote, i Mateo Kingman, proszę bardzo, Matanza z płyty Matanza. Thank you.